Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Հայ մարդու ցանկացած ձեռնարկ կապվում է իր հայրենիքի բարգավաճման դեպի ճանաչում եւս մեկ քայլի, պարզապես սիրո խոստովանության ու փառաբանման հետ։ Որպես հարգանքի տուրք ապրիլյան քարորիա պատերազմում իրենց կյանքի ու առողջության գնով վտանգը կասեցրած ազատամարտիկների եւ Արցախի անունը եւս մեկ անգամ հնչեցնելու Արցախցու կողքին լինելու համար հուլիսի 8-ից 10-ը Սանդաուշուի հայաստանի առաջնությունն անցկացվեց Արցախում։ Ոգին բարձր էր, պատասխանատվությունը մեծ։ Առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանի եւ Արցախի այս մարզաձևի լավագույն ակումբներն իրենց մարզիկներով։ Հայս եւ գոտիների ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ Կարո Քեբաբջանի բնորոշմամբ Արցախը համայն հայության առաջնագիծն է, եւ ինչքան նախաձեռնությունները շատ լինեն թե մարզական, թե այլ բնագավառներում, այնքան հայությունը կհամախմբվի եւ միասին մենք անպարտելի կլինենք։ Ապրիլ 1-ից 2-ից պատերազմից հետո լման ասկովի մենք պիտի փոխվենք այլևս։ Ղարաբաղը Հայաստանի սպյուրքի և համայն հայության առաջին կիզն է։ Անանք, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը սպյուրքի մեջ, Հայաստանի մեջ ամեն բանը առաջ, երբ միջոցառում կուզենանել, ժողով կուզենանել, ոչ մեկ իրենց միությունների համար կուզեն մի կորձնություն ձավելել, առաջինը պետք է քան Արցախ։ Արցախից է սկսում այսօր հայոց պաշտպանության գիծը, ըլլա մշակութային, ըլլա մարզական, ըլլա զինվորական, ըլլա դիվանագիտական, այսինքն ինչ որ անում են այսօր ուշի ֆեդերացիայի մարզիկները, նահանգները, իրենց միակ մտողությունը այն է, որ Ղարաբաղը պետք է լա միշտ ուշադրության կենտրոնը բեր Սպյուրքի, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի։ Անանք որ ողջունելի է ուշի ֆեդերացիայի Հայաստանի ախոյանությունը անցկացվի Արցախից։ Ես կոչ կուղեմ ամեն մեր Սպյուրքի, Հայաստանի միությունների, ֆեդերացիաների այսօրվան է սկսյալ ապրիլի հիշելով մեր ժողովրդի վտանգավոր քիծը, իրենց ամեն միջոցառումները անպայման անցկացնեն Արցախում։ 40 տարի առաջ հիմնեցի միջազգային հայ սևկոդերնի ակադեմիան Լիբանանում, եւ այդ 20 տարի այդ գազվագաբիտունը կորձելով Սպյուրքի, Լիբանան, Սիրիա, Կանադա, Ֆրանսա, Հունաստան, այդ ամեն քաղաքների մեջ 18 տարի հետո հիմնեցինք ԼՂ ուշու ֆեդերացիան։ Անանք որ Ղարաբաղի մեջ մարդարվեստ մտավ 18 տարի առաջ եւ լուրջ աշխատանքեր էին, այսօրը տեսնելով արեցի ես։ Մարիշներ ուղարկեցի Փարիզից, Հարութը եկավ Բերբերյանը, Լիբանանից Հարութ Ատամյանը, որ հոս ապրում է, մարիշներ Չինաստանից տղակը քնացին, մարզվեցին, Լիբանան եկան, մի խոսքով 18 տարի ես տեսնում եի, որ օրը չի օրը մենք նորեն գրիպի ունենանք։ Սահմանի գրվող օբիդիլար մեր այդ փոքր երեխան, որ 6 տարեկանի պիտի մարզվեր մարդարվեստով, մարդարվեստ ոչ թե խփելու համար, այլ գիտակցություն, ոգի, գորով ունենալու, որ թուրքի դեմ գրնա հաջողակի գործություն դարավ եւ փաստը տվեց Մարադը։ Մարադը այսօր հերոս դարձավ։ Այդ բզդիկը 6 տարեկանին կբարաբեր եւ իրեն վեց շատ էր։ Իմ նպատակը սա է՝ ունենալ 10,000 մարդարվեստ կիրարկող Ղարաբաղի մեջ, որ մեր բանակին թեւ եւ թիկուն կանգնին 6 տարեկանին 18 տարեկան։ Ես շատ կարևոր աստակ եմ։ Այդ ամենը իմանալով ես հիմնեցի ԼՂՀ ուժի ֆեդերացիան 18 տարի առաջ։ 40 տարվա իմ փորձը Սպյուրքի մեջ մենք հերոսներ ունեցանք, հայտադի գծով։ Սպյուրքի մեջ խոսում եմ, անուններ չեմ ուզեր դալ, բայց մենք Սպյուրքի մեջ Լիբանի պատերազմին օրինակի համար մենք հերոսներ ունեցանք, որ պաշտպանեցին հայկական տաղամասերը։ Այդ բարաբաս դղեկն էին, որոնք հերոսացան։ Նույնն էլ պիտի կատարվի Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ, եւ եթե լավ նայեք, նշանապան ինչ է միության, այդ 3, այսինքն առողջ հայրենիքը, առողջ մարմին պիտի ունենա, արտում միտ ազդի հոգի, այսինքն եւ որ ղեկավար դառնա, ազդի պիտի լա այս ժողովրդի հետ, եւ որ բարապում կնե հզոր մարմին պիտի ունենա, եւ որ պիտի տասերակե արտում միտ պիտի ունենա, որ չենտա աղանձավորներու քիրգը։ Մի խոսքով, այս մարդարվեստի փիլիսովեգը մասը ավելի կարևոր է, քան մարզականը, այսինքն պատրաստվել մարմնով, ըլլալ զորավոր մտքով, արթուն խելացի դիվանագետ օծիպես խորամանկ ըլլալ աղավնի պարտի ունեցար, հոգեպեսալ թողլան ազդի մարդիկ, բայց ես երեքը միաստելով մենք կրնանք աշխարհին ասել, որ մենք գրվող խպող չենք, բայց մենք մեր տադը սուրբ կնկատենք եւ անոր կհամարցակի մեր ժողովրդին չարտելու իրեն հստակ պատասխանը կտանք։ Սանդաուշուի Հայաստանի Հանրապետության Ֆեդերացիայի նախագահ եւ առաջնության գլխավոր մրցավար Տիգրան Չոբանյանը քաջածանոթ է այս մարզաձևի արցախցի մարզիկներին, նրանց ընտունակություններին, հաղթանակներին եւ կայացման ճանապարհին։ Նրա համար նույնպես առաջնության Արցախում անցկացնելու փաստը պատվախնդրության ու այս փոքրիկ, բայց անպարտելի հողակտորի առջև խոնարհումի յուրահատուկ դրսևորում է։ Դա բարձրագույն առաջնությունն է, որով ձևավորվում է հավաքական թիմը եւ որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոնները։ Նպատակը հիմնականում հավաքական թիմ ձևավորելն է։ Մոտ 160 մասնակից ունենք, այդ թվում նաեւ բավական քանակությամբ մասնակից բնականաբար եկել են Հայաստանից, եկել են բոլոր ամենաուժեղագույնները, քանի որ պայքարում են նաեւ այս տարի Բուլղարիայում կայանալիք երիտասարդների աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար, ինչպես նաեւ մյուս տարի մեծ ասակների աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Հիմնական նպատակը, որ առաջնություն անցկացնում ենք Արցախում, դա ցանկությունն է ցույց տալ բոլոր ոսողներին, որոնք մեր ճշտամիներն են, նենգ են եւ ստոր, որ Արցախը այնքան ուժեղ է եւ այնքան միասնական է Հայաստանի եւ հայության միասին, որ Հայաստանի առաջնությունը ասում այստեղ Արցախում 1 եւ երկրորդը մենք ուզում ենք նաեւ մեր հնարավորության սահմաններում, մեր կարողությունների սահմաններում մեծարել ապրիլյան պատերազմում մեր զոհերի հիշատակը, ինչպես նաեւ մեծարել եւ փառաբանել այն մեր հերոսացած տղաներին, որոնք կարողացան արժանի հակապատասխան տալ մեր ճշնամուն։ Ընդհանրապես ուշուն ինքը երկու ուղղություններով Սանդա եւ Վարժահամալիրայի ուշուն։ Սանդայի ասպարեզում Հայաստանի հավաքականը համարվում է աշխարհում ուժեղագույն թմերից մեկը։ Մենք մտնում ենք լավագույն 5-ակի մեջ։ Բնականաբար մեր հավաքությունները ամենաբարձրն են։ Բոլոր մարզիկների կարողությունները պայքարել սկսած ոսկե մեդալից եւ բնականաբար կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնք խոչընդոտում են այդ արգելքը հաղթարել՝ վիճակայունություն, առողջական վիճակ, տրավմաների պարունակություն եւ մրցավարական գործը։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք 2000 թվականից սկսած բոլոր Եվրոպա եւ աշխարհի առաջնություններից առանց մեդալի չենք վերադառնում։ Այս անգամ ենք մեդալով գալու։ Մենք մեծ ներդրում ունենք Արցախում ուշի ֆեդերացիայի ստեղծմանը։ Ես առանձնապես, ես շատ լավ եմ ճանաչում եւ մասնագետներին, եւ մարզիկներին, ինչպես են պատրաստվում, ինչ ցավեր եւ դժվարություններ ունեն, ինչ հոգսեր ունեն, եւ այդ ամեն ինչի հետ կապված նաեւ այն մարտական ոգին, այն անկոտրում կապքը հաղթելու, մենք դրա մասին էլ գիտենք։ Ամեն տարիքային խումբ ունի իր քաշային կարգերի քանակը, օրինակ մեծ ասակները 11 քաշային կարգ են, երիտասարդները 10 քաշային կարգ են, պատանիները 9 քաշային կարգ են, եւ տենց ինչքան տարիքի նվազում է քաշերը պակասում։ Այսինքն յուրաքանչյուր քաշային կարգ դա առանձին առաջնություն է։ Հովհանես Սմբատյանը այս մարզաձևում Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել։ Առաջնության Արցախում անցկացվելու փաստից գոհ է։ Ինչ է սկսել զբաղվել սա 2004 թվականից։ Սպորտում ի՞նչն է ամենակարևորը ձեզ համար, ձեր փորձից ելնելով։ Սպորտը կյանք է։ Առանց սպորտի իմ կյանքը չեմ պարտվելաս։ Իսկ ի՞նչն է ուղղորդողը դեպի սպորտ ձեզ։ Ինչի՞ սկսվեց։ Հայրիկս, հայրիկից։ Հայրիկը ուղղորդեց, դա սպորտային ընտանիք է։ Չէ, սպորտային ընտանիք չեմ, բայց հայրիկս է ուղղորդել։ Այս անգամ Հայաստանի առաջնությունը անցնում է Արցախում, ինչ որ առանձնահատկություն ունի ձեզ համար առաջնությունը այս անգամ։ Իհարկե, Արցախը մեր տունն է, մեր ամեն ինչն է։ Մենք Արցախի համար արյուն ենք տվել, Արցախը մեր համար շատ տեղ է զբաղեցնում։ Տեղ է զբաղեցնում։ Եվ ինչ եք սպասում այս անգամ մրցումներից։ Այս անգամ հիանալի կազմակերպած, ամեն ինչը հիանալի է։ Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս վոլեյբոլի աղջիկների մեր հավաքականը պատվավոր երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Երևանում կայացած 2001-2002 թվականներին ծնված աղջիկների միջև Հայաստանի առաջնությանը։ Թիմային մարզաձևերի առանձնահատկությունների եւ այս հաղթանակի մասին խոսեցինք հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի վոլեյբոլի մարզիչ Գայանե Մելքումյանի հետ։ մեկին կան է խմբային մարզաձևերը մեզանում թվում է թե այն թափը չունեն ինչպես օրինակ արևելյան արտարվեստների հիմա, բայց նույնպես թե դաստիարակչական թե խմբում աշխատելու եւ շատ ուրիշ առումներով կարեւոր են եւ ելի հաջողություններ գրանցվում են։ Կցանկանայի թեկուզ այս կես տարվա կտրվածքով 2016 թվականի մի փոքր ամփոփում զուտ ձեր սաների, ձեր մարզաձևի առումով։ Ճիշտ ասած, թիմային մարզաձևը մի քիչ դժվար է, անհատական մարզաձևերը ավելի հեշտ է, որովհետև թիմային խաղը պետք է յուրաքանչյուրը նույն կարողությունները, նույն հմտությունները ունենան, որպեսզի կարողանան ինչ-որ արդյունքի հասնել, օրինակ կոնկրետ վոլեյբոլում ոչ միայն 6 հոգի պետք է պատրաստես, այլ 6-ից ավելի, որպեսզի կարողանան փոխարինել մեկը մյուսին։ Դրա համար է թիմային մարզաձևը մի քիչ դժվար է, իսկ անհատական մարզաձևերը ամեն մարզիկ կոնկրետ իր ուժերի վրա վստահ ինքը պայքարում է։ Մարզ չի համար էլ դժվար է այդ 6 եւ ավելի հոգուն պատրաստել յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում։ Այո, յուրաքանչյուրին եւ անհատական մոտեցում եւ հոգեբանորեն ես մոտիկանում պետքա պատրաստ լինի երեխան հոգեբանորեն մարզիկը մրցումներին։ Հնարավոր է որ ասենք ընթացքում մարզչի հետ, որին ինքը արդեն սովորել է, եթե խոսքը երեխաների մասին է, ամեն ինչ շատ հարթ ընթանա, բայց արդեն պատասխանատու պահին, երբ ուրիշ մարդիկ կան, մի տեսակ իրենց կորցնում են։ Չէ, երեխաները պարապմունքի ժամանակ շատ ազատ են լինում, բայց մրցումների ժամանակ զգացվում է տարբերությունը, ահագին է, որովհետև երեխան պետք է տարվա մեջ անընդհատ, եթե 2-3 անգամ դա շատ քիչ է, որպեսզի երեխան տարվա մեջ մասնակցի մրցումներին, այդ պակասն է, որ երեխաների մոտ մի քիչ լարվածություն է առաջանում, մրցումների պակասը ինկատի ունեմ, երեխան պետք է մասնակցի մրցումներին, ամեն մրցումից մի նոր բան է սովորում, պարապմունքի ժամանակ չես կարողանում ի հայտ բերել երեխայի ողջ պոտենցիալը, այո, բայց մրցումների ժամանակ արդեն դա նկատվում է, ամեն մրցումների գնալով երեխան ավելի է եւ տեխնիկապես եւ տակտիկապես իր գործողությունների համար առողջ տրամաբանում, այսպես։ Խմբային խաղերը ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածություն են պահանջում, ինձ թվում է, այլ նաեւ տրամաբանություն, մտածողություն, տակտիկա, ինչպես նշեցիք։ Այնուամենայնիվ սպորտը միայն ֆիզիկական պատրաստվածությունը չէ։ Այո, սպորտը դա ասված չէ, որ ֆիզիկապես պետք է մենակ պատրաստեն, ոչ, սպորտում պետք է ունենալ նաեւ խելք, որպեսզի կարողանաս օգտագործել։ Միշտ երեխաներին ես հուշում եմ, խելոք խաղացեք, ոչ միայն ուժն է ինչ որ բան որոշում, այլ խելքն էլ պետք է գործի դնել, որպեսզի ավելի արդյունավետ խաղալ։ Կոնկրետ խմբայիներում հատկապես որ պետք է ինչ որտեղ տակտիկա ցուցաբերես, տակտիկական գործողություններ կա, անհատական կոմբինացիաներ կան, որ պետք է երեխաները կարողանան օգտագործել պահից ելնելով, դժվարություններ շատ կա։ Իսկ ասենք երեխաներին ինչպես է քաջալերում, ինչպես է տրամադրում մրցումների, ինչն է ամենակարևորը նրանց համար։ Ամենակարևորը որ երեխան մարտական տրամադրվի ու խաղա իր խաղը, ցուցադրի այն մարզական կարողությունները, որ ինքը սովորել է պարապմունքների ժամանակ, կարողանա գոնե 80-90%-ով այդ մրցումների ժամանակ ցուցադրի։ Շատ հաճախ ասում են կարևորը մասնակցությունն է, ձեր պարագայում դուք ինչպես եք նրանց պատրաստում, կարևորը մասնակցությունն է թե հաղթանակը։ Առաջին հերթի մասնակցությունը, հետո հաղթանակը։ Մենք դա սիրակում ենք առողջ սերունդ, պետք է երեխաները առողջ մեծանան, այսօրվա օրով բոլորն են ոնց տեսնում ենք առողջության խնդիրներ ունեն, առաջին հերթին դա սիրակում ենք առողջ սերունդ, իսկ հետո նոր պայքարում հաղթանակների համար։ Վերջերս կայացած առաջնությանը ձեր մարզիկները գրավել են երկրորդ տեղը, դա ասում է այն մասին, որ խմբային մարզաձևերը այնուամենայնիվ առաջ են ընթանում եւ հետաքրքրություն կա եւ երեխաները ցանկանում են պարապել, հակառակ դեպքում նման արդյունք չեր լինի։ Որտեղ են անցել ինքը։ Ուրեմն մենք հուլիսի 4-ից 8-ը գտնում էինք Երևանում Հայաստանի Հանրապետության 2001-2 թվականի ծնված աղջիկների միջև վոլեյբոլի առաջնություններ, բավականին հաջող հանդես եկանք այդ առաջնությունում, գրավեցինք երկրորդ մրցանակային տեղը, ճիշտն ասած մի փոքր չերիքեց, որպեսզի դառնանք չեմպիոն, բայց ոչինչ, ես արդյունքների շատ գոհ եմ, եթե տա աստված միշտ այսպես շարունակական հաղթանակ շրջանակներ ունենանք, երեխաներն էլ շատ հաճույքով են մասնակցում պարապմունքներին, այս ամառային տակ եղանակին։ Մենք մեկ ամիս անընդհատ պարապեցինք եւ երեխաները նորմալ հաճախեցին պարապմունքին ու արդյունքն էլ նկատելի է։ Սպորտում իհարկե ցուցությունը չի թույլատրվում, անկախ հանգամանքներից, անկախ ամեն ինչից, իսկ երեխաների մեջ պոտենցիալ սպորտսմեններ, որ ոչ միայն որպես զբաղմունք են, որպես նախընտրություն կամ ժամանցի միջոց չէ, այլ իսկապես նրանք մարզի չեն դառնալու հետագայում կամ իրենց մարզաձևով հայտնի են դառնալու նման պոտենցիալով երեխաներ կան։ Այո, այսօրվա դրությամբ 3 մարզիկներ ունենք հենց այդ թվականի, որոնք ուզում են հետագայում իրենց գործը երևի մարզչական շարունակել։ Այսինքն մարզչի ապագայի համար հանգիստ եք։ Այո։ Այդ մարզաձևի։ Այո, մենք պետք է երեխաներին պատրաստենք, որպեսզի մեր գործը շարունակող լինի։ Շնորհակալ աշխատանք է ձեր աշխատանքը։ Դուք եւ մանկավարժեք, եւ մարզիչ, համատեղել այդ աշխատանքը երևի դժվար է։ Մեջտերից չէ, այսպես ասեմ։ Նայած ինչ առումով։ Երեխաները շատ շնորհակալ են, շատ են սիրում։ Փոխադարձությունը երեխաների միջոցով, այո։ Մնացած սոցիալական եւ այլ խնդիրները պարզ է, որ այո, իրավացի չէ։ Այդքան էլ լուծելի չէ։ Բայց այն, որ երեխաները հաճախում են, սիրում են, մասնակցում են, հաղթանակ են բերում, դա երևի լավագույն շնորհակալություն է մարզչի համար։ Աշխատանքի արդյունքը, որ դու նկատում ես, քաղում ես այդ բարիքները, իհարկե հաճելի է։ Մարզիչներին ինչ եք ցանկանում, ինչ մաղթանք ունեք։ Մարզիչներին առողջություն, մարզիկներին բոլորին առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն լինի, որպեսզի մեր երեխաներն էլ առողջ մեծանան մեր Արցախ աշխարհում։ Ձեզ հետ մարզական տրամադրությամբ սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Ֆուտբոլային ֆիզպատրաստության հայտնի հոլանդացի մասնագետ, Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզչական շտաբի նախկին անդամ Ռայմոնդ Վերհեյենը մեկնաբանել է Հենրիխ Մխթարյանի տեղափոխությունը Դորտմունդի Բորուսիայից անգլական Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Կարծում եմ, Մխթարյանը զգալիորեն ամրացել է Բունդեսլիգայում և պատրաստ է խաղալ Պրեմիեր լիգայում։ Հարմարվելու համար նրան անհրաժեշտ կլինի որոշ ժամանակ, բայց կարծում եմ, Մորինյոն ու նրա մարզչական շտաբը կօգնեն Մխթարյանին այդ հարցում։ Հայ ֆուտբոլիստն ունի բացառիկ որակ, որը չեմ տեսել այլ խաղացողների մոտ։ Նա կարողանում է մեկ գրոհի ժամանակ արագանալ 2 անգամ։ Հենրիխը բարձր արագությամբ է ընթանում առաջ մրցակցին շրջանցելիս, սակայն երբ մրցակիցը փորձում է նրանից խլել գնդակը, Մխթարյանը երկրորդ անգամ է արագանում։ Այդ որակը նրան դարձնում է բացառիկ, ասել է Վերհեյենը։ Հիշեցնենք, որ 27-ամյա կիսապաշտպանը 4 տարվա պայմանագիր է կնքել Մանչեսթեր Յունայթեդի հետ։ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակով ավարտվեց Թբիլիսիում անցկացված բասկետբոլի կանանց միջև 18 տարեկաների Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունը։ Եզրափակիչում Վահագն Հարությունյանի գլխավորած թիմը մրցեց Վրաստանի հավաքականի հետ և հաղթանակ տարավ հսկայական առավելությամբ 66-32։ Կիսաեզրափակիչում Հայաստանի թիմը մրցել է Մալթայի հավաքականի հետ և առավելության էր հասել 59-43 հաշվով։ Վրաստանի թիմը կիսաեզրափակիչում հաղթել է Անդորայի հավաքականին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի մինչև 17 տարեկաների հավաքականը 2 արտագնա ընկերական հանդիպում կանցկացնի Բելարուսի հասակակիցների հետ։ Հայաստանի թիմը Բելարուս կմեկնի օգոստոսի 25-ին, հանդիպումները տեղի կունենան օգոստոսի 26-ին և 28-ին։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մարզասերուն կնդիրներ, բոլորին սպորտային համառություն, կամք ու հաղթանակներ ենք մաղթում։ Թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։